Saúdos de novo de Tania Alonso e graciñas novamente por estar aí, xa sabes, acompáñanos ata as dúas do mediodía. Como anunciamos a semana pasada, temos aquí no noso estudo os protagonistas do Festival de Cans de algún xeito, esas persoas que fan que o festival sexa posible e que ano tras ano vaya medrando. Temos no noso estudo a tres veciños de Cans. Temos a Rafa González. Bos días, Rafa. Hola, bos días. Ti és o presidente da Asociación de Veciños o Castelo de Cans e ademais cedes a tua casa os sábados para esa comida para todos os da organización e tamén aqueles convidados, actores e demais que participan no festival, verdade? Sí, así é. Manos, toca nos colaborar como un veciño máis tamén. O sábado, o mediodía, veñen ali a comer os actores, a xente da organización. Despois de comer, vengon ali o gaiteiro, veñen os chimpins todos, recollen a xente e sálese todo en procesión hacia o torreiro, o gaiteiro detrás. Uh-huh. O teu lado está Tante é outro veciño que colabora neste festival, e faino cedendo o seu cuberto, o cuberto de chelo, é así, Tante? Sí, pois nos cedemos o cuberto, e aparte, pois, eu tamén ando co chimpín, son do que ando con eles, e fago os cans, eses amarillos, os de madeira, uh-huh. Os de pedra fai os outro artista máis grande que a min. A que xa tivemos a semana pasada. Candán. E sí. Temos a Xosé Quintas tamén, está aí ao teu lado, Dante. Ele é o encargado este ano de formar parte do xurado, a primeira vez, verdad, Xosé? A primeira vez, sí. Responsabilidade moita ou...? Pois, a verdad que non sei se... Eu estou un pouco nerviosillo, pero non creo que sea tanta responsabilidade. Bueno, vamos a intentar facelo da mellor maneira. Uh-huh. Cos compañeros, eu miro para eles algo, mandolle algo de reollo, como vai aquele máis ou menos eu tamén, que non vai a meterlo a zoca, non? A zoca, eso é. Bueno, onte chamei vos para estar aquí hoxe, me dicían que estabas na Leira, que estabas non sei onde, que estabas arranxando aí todo... Cans para que este perfecto para o festival. Eu principalmente estuve preparando unha leira porque había que traballar unhas fincas, teño uns animaliños, teño netos e fillos e teño que axudarlos a enseñarlos a que colaboren para que as cousas non decaian. Claro, que non se perda tamén. Entonces estamos arando e sembrando, adelantando a traballo para as fechas estas. Claro. Como ese proceso de preparación, a pregunta de postres, de ter todo perfecto e arranxado para o festival? Eso, pois, de ter todo arranxado é unha cousa bonita para a parroquia, ter todo limpio, todo aseado, todo o máximo que a xente que vende afora, que este orgulloso da parroquia. No teu caso, Rafa, tens que ter a casa perfecta para esa comida, non? Bueno, procuras ter máis ou menos o gusto da xente que... Tratar de ser amable, máis ben, tratar de ser atento, de ser, pois, de intentar facer o mellor posible en unha palabra. Tante, no teu caso, cantas persoas caben nese baixo? Home, pois, ali no... Ese cuberto? Sí, sobre 130 personas meten ali dentro. Entón, iso tamén non é que eu teña que prepararlo todo. Iso tamén veñen guardarela, e pois axúdame a limpiarlo, a sacar o que hai aí dentro, e despois, cando terminamos todo, pois axudan outra vez a colocar as cousas que eu tiña aí dentro, non? Como os barriles do viño, todas esas cousas que hai que sacar de aí de ser baixo. Este ano o baixo de chelo vai ser novamente escenario de proxeccións, non? Sí, sí, claro. Claro, como todo... Como todos os anos. Desde o primeiro ano foi así, tanto. Sí. Coberto de chelo xa foi dos primeiros que hubo, porque agora mesmo xa hubo algúns que se aumentaron. Sí. Por a cantidade de xente que ven. Pero o cuberto de chelo, pois, xa foi é dos primeiros, sí. Uh-huh. Quería preguntarvos que os galegos somos moi hospitalarios, non? E queremos ter todo perfecto. Entón, sentidos moi responsables nese sentido tamén. Bueno, creo que sí, que hai que estudo, creo que estou de acuerdo, que creo que sempre tratas de facelo o mellor posible, de ser amable ca xente. É unha cousa que quero salientar do tema da xente de Cans, que Cans é unha parroquia a máis pequena de Porriño. Sin embargo, é unha parroquia moi unida, unha parroquia que todos os veciños pois estamos moi unidos. Dícese para facer algunha cousa, pois hai moita unión. que iso é unha cousa que me enorgullece enormemente. De feito, xa vos unistes dende a primeira edición. Tamén lle fixen esta pregunta a Paco Candán a semana pasada, que é como reaccionaste nese momento no que vos propuxeron pois ceder as vosas leiras, calpóns e demais para facer un festival de curtas. Como vos quedastes daquela, hai 9 anos? Eu creo que nos quedamos un pouco, eu creo que foi un pouco de sorpresa, un pouco tomámolo personalmente, do meu punto de vista, que era un pouco pois a cachondeo, non? Sí. Porque foi un a primeira foi como unha especie de unha parodia, unha especie de non se sabía como se iba a facer iso, non? Entonces que a xente pois estaba toda asustada. A xente estaba un pouco agobiada, estaba sí. Nerviosa, claro. Porque que se vai pasar, que non vai pasar, que isto que vai ser unha risa, que tal, en cambio, é un éxito cada ano máis. Sí, unha risa que este ano as entradas, as primeiras entradas vía internet, 250 o vernos pasado, agotaron sin 4 minutos. Efectivamente, iso foi... Alucinante. É increíble. A pena que, claro, isto está limitado a foro, porque... Uh-huh. Hai eses baixos e non hai máis, non, porque aquí non se quere pasar da carretera para arriba polo tema da seguridade, polos chimpins. Entonces, claro, as casas da carretera hacia baixo pois son as que hai. Antes o aforo aí estamos sempre limitado, pero bueno, trátase tamén de facer outras cousas, innovar ano a ano, pois como as rutas de senderismo, como o tema de exposicións que se fan de cans, que se le van feito, en fin, así varias cousas que se vai cambiando. Despois miremo no tema dos actores, perdón, do xurado do festival que se van metendo a xente de cans, que, o sea, a xente de cans vai un pouco implicando, digamos que casi facendo os pinitos de actores. Bueno, anunciamos xa que as restantes 550 entradas saen mañá a venda na Asociación Cultural aí de Cans a partir das 7 da tarde, así que dúas por persoa como máximo, porque como dicíamos, aforo limitado, non? Claro. Entón, que bueno, que pa vienen os que deixen de verdade ver esas proxeccións. Bueno, de todas formas, sí. Quería destacar que hai dúas salas gratuitas. Hai a sala de multiusos e hai a sala friki. O sea, pa aqueles que non poidan conseguir entrada, que veñan igual ao festival. Claro, xa anunciaron desde a organización que hai moitísimas actividades a maiores desas proxeccións que hai que pagar, claro. Que son de balde. Efectivamente. Hai moitas actividades. O sea, que o que non teña entradas, que non se preocupe, que veña, que sí que se vai a entreter. Hai actividades abondo. Música vai ter. Sitio vai. Bueno, Xosé Quintas, é o primeiro ano que colaboras moi activamente neste festival, non? Bueno, vou intentar facerlo da mellor maneira. É o primeiro ano, sí. Sí. E Tante, ti és o encargado de conducir entón os chimpins. Alguns sí, deles. Sí, sí. Este é o jefe. Eu conduzo o meu, claro. Claro. E quen levas nese chimplín? A quen levas? Pois a todos os artistas cantos meten para arriba. A quen todos... levaxe xa, por exemplo? Aí outro día xa levou. Mira, ahora non se pode dicir nome ningún, pero a moitos. Desde Luis Tosar, desde Celso... Exacto, desde Celso Bugallo, desde Tosar, o que sei, Morris, o Reixa... Uh-huh. Bueno... Como andan por ali pola casa e todo, pois mira... Emma Suárez. Uh-huh. Sí, sí. Algunos estarían máis acostumados ao chimpín que a outros, non? Ah, seguro. Sí, seguro. Porque le ven a Lucía Echeverría e tiña medo. Tiña medo, chimpín. Bueno, os chimpín son moi traicioneros, que a veces volcan, eh? Bueno, non, pero, non sei, si andando... Ten volcan os coches. Tambén é verdade. Sí. Os avións caen tamén, pero... Para mí é unha maravilla cando subo nelas. Moito me encanta, Jornil. Chocoume unha anécdota que dixera Xosé Sacristán unha vez que foran a buscarlo tamén no tema do chimpimbús, que dixera que era limusina, unha limusina moi curiosa, ¿no? Si, dende logo que si, nunha limusina con agroglamour, típica do Festival de Cans, non? Efectivamente. Claro, supoño que impresións vos deixan ou vos din os persoeiros do mundo da cultura galega que veñen a Cans ano tras ano? Pois, según dicen, incluso que hasta en Madrid, que dicen que hai un boom po tema do festival, que queren vir ao Festival de Cans. De hecho, moita xente que non está invitada ven despois o sábado ou viernes pola noite, acércase ali a Cans para contemplar en sito pois como é en si o festival. O sea, que ten, entre eles, dicen que, de, polo que me comentan eles, que ten moita aceptación. Bueno, a pregunta este ano que non pode faltar, que como vos sentistes cando saístes na, na CNN, cando se esa cala norteamericana situou a reunión do G20 aquí na parroquia do Porriño, na cidade francesa de Cannes? Foi unha, foi... unha risa, supoño, moi grandes, non? De feito, esta nova camiseta, hai unha camiseta do festival con logo da CNN, bueno... Home, pois, a verdad que damos gracias a CNN por haberse equivocado, por, claro, por facer publicidade a nosa parroquia. Foi unha cousa moi curiosa. Bueno, que nós tamén xa fixemos iso polos de lá, polos de Francia, que se sí, non bueno, nos facíamos. Efectivamente, nos, claro, se fai festival de Cannes. Naceu claro, polo tema da similitud do nombre co, co festival de Francia. Bueno, tamén hai que dicir que, falando contigo antes, Rafa, comentabasme que é importante, non, esa variedade de actividades que fan os veciños e como se implican en diferentes actividades. Sí, efectivamente. Hai xente que, por exemplo, pois, que porque a casa non está situada na zona onde se fan os cortos, pero si colabora facendo as pantallas, pois colabora facendo de guía de rutas de senderismo, colabora na organización, pois axudando a aparcar os coches, axudando a controlar que todo marche ben, en fin, o sea, se colabora de moitas formas. E a xente que o fai, claro, que se fai desinteresadamente, e que, pois, cunha pasión e cunha forza en sí que é de admirar. Sabes máis ou menos un número aproximado de veciños que fan falta para a organización? Cantos sodes aí implicados? Pois a verdad que un número en concreto non o sei, porque é que xa che digo, uns dunha maneira, outros doutra... Uns están un lado, outros noutro, nunca se fixo un... Non estamos todos xuntos en claro, sí, entonces... Mándanos ao punto. Eu creo que creo que máis ou menos, pero eu creo que toda a parroquia. Uns máis, outros menos, pero... Sí. Eu bastante menos que os compañeros, porque eu estou un poquinho máis aislado. Ni puedo participar, ni... Bueno, pero este año es miembro do xurado, así que tes unha responsabilidad grande. Bueno. ¿Estás preparado para ver todas esas curtas en esos baixos? Ah, estou preparado. Sí. Fareno con moito gusto. Claro que sí. Bueno, xa para ir rematando, este ano o programa ben máis completiño aínda se cabe. ¿Hai algún especial que vos interese este ano do festival? Eu resaltaría máis ben o conxunto en sí. Porque ano a ano o festival é distinto, aínda que a esencia sea a mesma, o do festival de cine, pero as actividades que se fan en sí, ano a ano vanse renovando, desde facer pois conciertos nun canastro, desde conciertos nun jaliñeiro, desde facer... Todos os lugares son axeitados para calquera actividade, todos galpóns, jaliñeiros... Sí, sí. Ten a súa peculiaridade, non? Mesmo no tema do canastro, que as colas que había, que era impresionante. Sí. Para mirar actuacións. Ademais, tedes un día especial que o Día dos Veciños. Sí, é todo por veciños, solo por veciños de Cans. Donde van a actuar os grupos dali que hai en Cans, os pandereteiros e pandereteiras de Cans, e as feiticeiras, que son outro grupo de chavalas novas tamén, que é dali. E despois... Sabes que pasa? Que sempre se aparece xente por aí que se acerca ali e... Que se apunta a festa. Se apunta a festa, porque no momento que empeza a festa, despois se sigue. Se non lle importa que sean de a xente de casa ou de onde sea. Eles que queren a festa, a xente que ven por ali. Bueno, pois, imos ir rematando a entrevista, pero bueno, se quedes en algo máis, estás a tempo. Bueno, eu resaltaría boa predisposición que teñen os actores en vir e despois, sobre todo, a xente de Cans que se volca no tema de festival, pois participando de moitas formas e que estamos orgullosos deles. Eu quería dicir que, bueno, xa que é o primeiro que participo, pois quixera que fora o máis alegre e o máis bonito de todos. Claro, porque isto non deixa de ser unha festa, verdade, no fondo. Bueno, vamos, xa que estamos, hai que meterse a todo. Pois moitísimas gracias os tres, como dicía ao principio, persoas que fan posible este festival, os veciños de Cans. Gracias Rafa, gracias Tante e gracias Xosé, graciñas os tres. Gracias a vos. Ata a próxima. Hasta.